Kwa wale wote wa ofisini, sehemu za mapokezi, saluni na sehemu zingine za kazi, asira za nyumbani usihamishe kazini. Kwani ukimkarimu mtu utapungukiwa nini? Kwa wale wa kubabaika, wanaona watu waupe kama Mungu. Afrika mbaya zifute, mnaboa sana, mnaboa sana. CMB, ECT, Homeboys, kama PPAY anzisha yo. Kwanza starabu ni kitu cha bure, kwa wewe uliye kwenda na yosie kwenda shule. Kunyamaza nimeshindwa, nimeamua kusema baada kuona kuna mambo moja na nkera sana. Kama kwenye mapenzi wae kuacha kwenye mataa, sitige ya kila ne kutaka unamkataa. Kila mtu ni taperi wa mapenzi, wapole wa kweli na wapole wa shenzi. Inategemea na mtu, sikira unaimona kimavazi unamdharau tu. Watu wako safi tu, alafu wako simple tu. Kwani mavazi kuvaa ni uamuzi wa mtu, jaribu hii. Kavae ndara na mzungu kavae ndara, mwongozano teri kubwa yatapita wote pigwa mkwara. Ina nuski cheese afi na nkera, tabia kunyenyekea mtu kwa sababu ya kara. Inategemea na mtu, sio na mwamini. Inategemea na mtu, sio na mdharau tu. Hata kama yuko vipi, mwonyesha ustarabu tu. Fikra vazi fute. Inategemea na mtu, sio na mwamini. Inategemea na mtu, sio na mdharau tu. Hata kama yuko vipi, mwonyesha ustarabu tu. Fikra vazi fute. Sio kwa kuwa na mali basa na mapenza kweli, kute ndo nakupa tiketi ya kuliona kaburi. Chunga sana, usikonfirm kwa macho tu. Kaa chonjo sana, usije acho macho tu. Wengi ukiangalia na sura za kuvutia, ila ukuta angazao venture nazo akazimia. Mwenye jeans amini, mwenye suit no mwizi. Mjinga si mpole, mungi ya jiwa muwazi. Kuish na watu squeeze bongo kichwani. Mamba kwa kinyume na jiweza takwa means. Jana kikubali mapema, usifikirie vibaya. Ni uamuzi wa mtu na kupenda ukute si malaya. Kuna makaba na jifanya wagumu, watadhani umepata kumbe mzee unajukumu. Kwa jinsi wanavyo akizubawa na kuse, utazo wa kichecho kizani umepata mtoto jesu. Inategemea na mtu, sio na mwamini. Inategemea na mtu, sio na mdharau tu.